จะได้ยินเสียงบ่นจากคนที่เป็นลูกพ่อหรือแม่สุขภาพไม่ดีแต่ก็ยังไม่พยายามควบคุมอาหารบางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็เป็นโรคหัวใจแต่ว่าก็ยังอยากกินของที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นพวกที่มีน้ำตาลมีไขมันเยอะนี่ก็เสียงบ่นที่ก็มาปรึกษาว่าจะทำยังไงอันนี้คงเป็นปัญหาเดียวคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้าแล้วก็เลิกยากทั้งที่รู้ว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วคนเราบางทีก็รู้นะว่ามันไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับร่างกายแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้อาหารที่วางอยู่ต่อหน้านะเห็นแล้วมันก็อยากกินแล้วก็นี่ก็รู้นะว่ากินไม่ได้หรือว่าต้องกินแต่น้อยๆเพราะว่ามันร่างกายมันรับไม่ไหวแล้วเพราะมันมีไขมันมีน้ำตาลเยอะแต่ก็ห้ามใจไม่ได้บางทีลูกก็พยายามควบคุมอาหารของแม่บางคนนี่ไม่เป็นโรคอะไรแต่ว่าลูกเห็นแล้วแม่นี่มีน้ำหนักเยอะก็อยากควบคุมอาหารของแม่แต่ว่าแม่ก็แอบไปกินแล้วแม่ก็เรียกร้องจากลูกทั้งทุเรียนเอ่ยพะโล้เอ่ยขาหมูเอ่ยถามว่าไม่รู้หรือว่ามันเป็นโทษอย่างไรบ้างก็รู้แต่ก็ยังอยากกินอันนี้ถ้าพูดไปแล้วก็คือว่าเอาอารมณ์หรือความอยากเป็นใหญ่นะหรือว่าเห็นแก่ความสุขเฉพาะหน้าอันนี้มันก็คงเหมือนกับเด็กกันนะเอาขนมมาวางไว้ในห้องแล้วก็บอกเด็กว่าถ้าหากว่าอดใจรอสักหน่อยนะสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็จะได้นะได้ของเพิ่มอีกแทนที่จะกินสองชิ้นก็จะได้กินสามหรือสี่ชิ้นถ้ารู้จักรอแล้วให้เด็กเลือกว่ากินเดี๋ยวนี้หรือจะกินหรือจะรออีกสักครึ่งชั่วโมงกินเดี๋ยวนี้ได้สองชิ้นถ้ารออีกครึ่งชั่วโมงได้สี่ชิ้นเด็กหลายคนก็เลือกกินเดี๋ยวนี้เลย ทั้งนี้ก็รู้ว่าถ้ารอสักหน่อยก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเด็กบางคนก็จะถึงแม้ก็อาจจะฉลาดนะบอกว่าเลือกอันที่เลือกให้รอก่อนครึ่งชั่วโมงแต่พอผู้ใหญ่ออกไปเขาอยู่ในห้องคนเดียวกับของชิ้นนั้นเขาก็กินเลยไม่รอแล้วทั้งที่เมื่อกี้นิ่งบอกเลยว่ารอก็ได้นะถ้าได้กินเพิ่มขึ้นเป็น4ชิ้นแต่พอผู้ใหญ่ไม่อยู่เขาก็กินเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเห็นแก่ความสุขเฉพาะหน้าความอยากนี่มันมักจะมีชัยชนะเหนือเหตุผลหรือว่าความคิดของคนเราอยากจะอย่างเช่นแม่ที่อยากจะกินพะโล้ขาหมูก็รู้ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากกินห้ามใจไม่ได้คนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ก็เหมือนกันพอเห็นแล้วมันก็เปรี้ยวปากหรือว่าถ้าไม่ได้สูบมันก็จะรู้สึกไม่สบายเป็นทุกข์ก็เลยต้องขอเอาเดี๋ยวนั้นเลยส่วนผลจะเกิดขึ้นยังไงก็เอาไว้ทีหลังเด็กก็เหมือนกันเด็กก็รู้ว่าถ้ารอก็จะได้ของดีเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่รอฉันขอกินเดี๋ยวนี้เลยคนเรามักจะให้ค่ากับความสุขเฉพาะหน้ามากกว่าความสุขในอนาคตถ้ากินตอนนี้ได้2กับกินรออีกสักพักได้4ฉันกินตอนนี้แหละความสุขเฉพาะหน้ามันจะมีค่ามีความสำคัญมากกว่าความสุขในอนาคตหรือว่าความสุขเฉพาะหน้าตอนนี้มันก็จะมีน้ำหนักมากกว่าผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผลเสียอันนี้ก็แล้วคนเรานี่ทำอยู่ด้วยความอยากมากกว่าด้วยปัญญาแล้วก็มีบางคนก็อธิบายในอีกมุมหนึ่งก็น่าสนใจก็บอกว่าคนเราถ้าพูดถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกนี่มันจะมีอยู่2ระบบระบบนึงคือว่าทำแบบอัตโนมัติฉับพลันอีกระบบนึงนี่เป็นระบบที่ใช้การคิดการใคร่ครวญซึ่งมักจะช้าระบบแรกนี่มันปุ๊บปั๊บเลยทำงานทันทีมันไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คิดหรอกอย่างเช่นเวลาเจอศัตรูก็เจออะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็หนีก่อนอย่างพวกกวางเนี่ยกวางนี่เล็มหญ้าอยู่ถ้าเกิดมีอะไรผิดสังเกตขึ้นมามันวิ่งเลยมันไม่มาเสียเวลาดูว่าคืออะไรนะสัตว์นี่ก็มีแบบนี้เยอะก็เป็นกันทั้งนั้นสัตว์เนี่ยเวลามันเจออะไรขึ้นมานี่มันไม่คิดหน้าคิดหลังนะมันรีบทำทันทีเลยคือถ้าไม่สู้ก็หนีส ่วนใหญ่ก็หนีก่อนถ้าจวนตัวถึงสู้นี่เป็นระบบอัตโนมัติทันทีทันควันหรือถ้าเจออะไรที่มันเจออาหารที่น่ากินนี่มันก็เข้าไปเลยมันไม่มามัวไต่ตรองดูว่าเป็นกับดักหรือเปล่าหรือว่าปลอดภัยหรือเปล่าเห็นอาหารอยู่ข้างหน้ามันเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเสร็จมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเอาเหยื่อมาล่อสัตว์นี่มันเห็นเหยื่อมันก็เข้าหาทันทีไม่คิดหน้าคิดหลังคนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันก็มีก็เรียกว่ารับเอามรดกนี้มาจากบรรพบุรุษเราก็จะมีปฏิกิริยาทำนองนี้คือเห็นอะไรอยู่ข้างหน้านี้ไม่คิดหน้าคิดหลังก็จะขยื่นขยับทันทีถ้าไม่หนีก็เข้าหาถ้าเป็นของอร่อยเป็นของถูกใจก็เข้าหาทันทีถ้าเป็นของที่น่ากลัวอะไรก็หนีในการที่เรารับเอาสัญชาตญาณอันนี้มานี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าภัยอันตรายหลายอย่างนี่มันถ้าคิดหน้าคิดหลังนี่ก็ตายนะอย่างเช่นกวางเนี่ยถ้าเสือจะขย่ำกวางนี่ถ้ามันมอพอมานั่งคิดว่าไอ้ที่ผิดสังเกตนี่มันอะไรเป็นลมพัดหรือว่าเป็นเสือกำลังซุ่มคอยอยู่หรือว่าเตรียมจะกระโดดขย่ำถ้ามันมัวมานั่งคิดหรือยืนคิดนี่มันก็จะตายได้นั่นมันไม่ต้องสนใจแล้วไม่คิดหน้าคิดหลังหนีก่อนก็เลยอยู่รอดได้ถ้าเป็นลมพัดก็แล้วไปลมพัดใบไม้มันก็ไม่มีอะไรก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสือใบไม้ขยับขยื่นเพราะเสือมันซุ่มอยู่อ้าวถือว่าคุ้มรอดตัวไปสัตว์นี่มันอยู่รอดได้ก็เพราะอันนี้แหละคือว่ามันมีปฏิกิริยาฉับพลันทั้งเข้าหาแล้วก็วิ่งหนีก็เลยอยู่รอดมาได้มนุษย์เรามาถึงป่านนี้เราก็รับเอาไอ้สัญชาตญาณส่วนนี้เข้ามาสมองเราก็จะมีส่วนที่ทำหน้าที่นี้เป็นส่วนพื้นฐานเลยก็คือว่ามีปฏิกิริยากับสิ่งเฉพาะหน้าแบบรวดเร็วฉับพลันเห็นอะไรที่น่ากินก็อยากก็เข้าไปเลยไม่ต้องคิดมากแต่เมื่อเราพัฒนาไปพัฒนาไปก็มีสมองอีกส่วนพัฒนาขึ้นมาคือสมองส่วนที่รู้จักคิดรู้จักไต่ตรองไอ้นี่มันช้าสมองส่วนนี้มันกว่ามันจะไต่ตรองเรียบร้อยนี่มันใช้เวลาแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าทำให้เราสามารถที่จะต่อสู้เอาชนะศัตรูได้ด้วยปัญญาเช่นเวลาเจอเสือเจอช้างแทนที่จะวิ่งหนีอย่างเดียวมันก็จะพิจารณาดูว่าจะสู้กับมันยังไงก็ใช้วิธีหาอาวุธหรือว่าสร้างเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ารวมกลุ่มกันมนุษย์เราถ้าทำอะไรมีปฏิกิริยาอะไรด้วยเหตุผลเฉพาะหน้าด้วยสิ่งกระตุ้นเฉพาะหน้านี้เราคงจะยังอยู่ถ้ำหรือว่ายังอยู่ป่าเหมือนเดิมแต่พอเรามีปัญญารู้จักคิดเราก็เลยสามารถที่จะเอาชนะศัตรูได้ เวลาเจอไฟไม่ได้คิดแต่จะหนีอย่างเดียวก็มาดูด้วยว่าไฟมาทางไหนไม่ใช่วิ่งแต่พื้นตะพื้นเสร็จแล้วก็โดนไฟล้อมตายแต่เรายังพิจารณาด้วยไฟมันมาทางไหนไม่ใช่เวลาไฟไหม้ป่านี่ถ้าวิ่งแต่พื้นตะพื้นนี่เดี๋ยวก็เสร็จถูกไฟโอบล้อมเราก็ดูแล้วเราก็บางทีก็ต้องวิ่งฝ่าไฟเข้าไปเพราะว่านั่นคือทางเดียวที่จะรอดได้คืนวิ่งหนีไฟไปมากๆถูกไฟล้อมก็ตายอย่างเดียวบางทีเราก็ต้องวิ่งหนีไฟถึงจะผ่าฝ่าออกมาได้แต่ว่าสัตว์นี่มันไม่วิ่งผ่าไฟนะเพราะมันใช้แต่สัญชาตญาณคือหนีอย่างเดียวเพราะมันไม่มีสมองส่วนที่จะคิดใคร่ครวญมนุษย์เรามีแต่ว่าไอ้สมองส่วนนี้นี่มันทำงานช้าแล้วมันก็จะมีเสียงดังเสียงแผ่วๆไอ้ที่เสียงดังก็คือสัญชาตญาณแบบฉับพลันทันทีหรือว่ามุ่งเอาตัวรอดเฉพาะหน้าหรือว่าหาความสุขเฉพาะหน้าสัตว์นี่มันเอาตัวรอดเฉพาะหน้าแต่ว่าไปเจอปัญหารออยู่ข้างหน้าก็ได้เช่นวิ่งหนีไฟก็วิ่งอย่างเดียวนะแต่แล้วก็บางทีก็ลงเหวตกเหวไปก็มีเพราะว่ามันสนใจแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้คิดอะไรที่มันยาวๆเท่าไหร่หรือไม่ได้ใคร่ควรไอ้สัญชาตญาณส่วนนี้นี่มันแรงกว่าแม้ทั้งในมนุษย์นี่มันก็แรงมากแล้วมันมักจะออกหน้าก่อนมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยคือว่าพอเจอของอร่อยอร่อยก็อยากกินทั้งที่รู้ว่ากินไปแล้วนี่มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือว่าไม่รู้จักคอยนะอยากจะได้เดี๋ยวนี้เลยทั้งที่ถ้าคอยสักหน่อยก็จะได้เพิ่มปัญหาของมนุษย์ก็คืออยู่ตรงนี้แหละคือมันพ่ายแพ้ต่ออารมณ์หรือพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเพราะว่าไอ้สัญชาตญาณส่วนที่ทำงานแบบฉับพลันทันทีนี่มันเป็นใหญ่เหนือกว่าเกิดลองดูปัญหามนุษย์ทั้งที่หลายทั้งปวงก็เกิดเพราะเรื่องนี้แหละพวกที่วัยรุ่นนี่มันไปถูกประหารชีวิตเพราะฆ่าข่มขืนหรือว่าทำร้ายคนอื่นก็เพราะว่ามันเห็นแต่ความสุขเฉพาะหน้านะเห็นเพศตรงข้ามก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็เข้าไปจัดการเพื่อที่จะสนองอารมณ์ของตัวไม่ทันคิดหน้าคิดหลังว่าทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอะไรตามมาติดคุกติดตารางหรือว่าโดนประหารชีวิตก็ไม่สนใจหรือว่าคอร์รัปชันก็เหมือนกันนะคอร์รัปชันก็มันก็เห็นแต่ความสุขเฉพาะหน้าเห็นโอกาสอยู่ต่อหน้าต่อตาก็เอาซะเลยนะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาบางทีก็ใคร่ครวญนะคนที่คอร์รัปชันด้วยเทคนิคอุบายที่แยบคายก็มีนะแต่นั้นก็หนีไม่พ้นการทำด้วยความอยากไม่ได้ใคร่ครวญให้มันตลอดสายมันก็ใช้ปัญญาคิดแต่ว่าจะเอาให้ได้อย่างตามความอยากอย่างไรบ้างส่วนผลเสียที่เกิดขึ้นว่าพอได้แล้วนี่เกิดอะไรตามมาทั้งในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่สนใจมนุษย์เราถึงที่สุดแล้วนี่มันก็ความทุกข์ของมนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะนี้แหละคือมันทำตามอารมณ์มุ่งความสุขเฉพาะหน้าหรือทำตามอารมณ์ ที่ปัจจุบันทันทีมากกว่าที่ใช้เหตุใช้ผลใคร่ครวญแต่ว่าที่จริงมันก็มีไอ้ปัจจุบันทันทีนี่มันก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเหมือนอารมณ์ก็คือสติเนี่ยสตินี่มันก็ทำงานทันทีเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องอาศัยการฝึกต้องอาศัยการพัฒนามากเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาไอ้ปัญญานี่มันไม่ค่อยมันทำงานไม่ค่อยออกไม่หรือมีความอยากขึ้นมาเนี่ยปัญญาบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันคนเวลาโกรธนี่มันก็เรียกว่าหน้ามืดเนี่ยเรียกว่าหน้ามืดก็คือว่าปัญญามันไม่ทำงานแล้วหรือว่ากว่าจะทำงานก็ช้าแต่ว่าสิ่งที่มันจะมาคู่กันมาประกอบได้ชุดรวดเร็วฉับพลันทันทีก็คือสตินี่แหละโกรธปุ๊บนี่สติเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็หลุดได้สตินี่มันก็ไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ตรงไหนนะเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการคิดใคร่ครวญไต่ตรองด้วยเหตุด้วยผลเท่าไหร่แต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ถึงกับไวไม่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีอย่างอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอยากหรือว่าความโกรธความเกลียดนี่มันเร็วมากเลยปุ๊บแล้วมันก็บัญชาการให้ร่างกายทำงานทันทีโดยไม่ต้องคิดถ้าชอบถ้าอยากก็วิ่งเข้าหาถ้าโกรธถ้าเกลียดก็หนีหรือบางทีก็ผลักดันให้เข้าไปจัดการทำร้ายก็มีมันทำงานทันทีแต่ว่าสติมันก็ตามมาไล่หลังได้ทันเหมือนกันอันนี้เรียกว่ามนุษย์เราก็มีธรรมชาติส่วนนี้ที่คอยไปควบคุมคอยกำกับอารมณ์แล้วก็มีความเร็วพอๆกันถ้าหากว่าได้ฝึกฝนการใช้สมองก็ใช้ปัญญาใคร่ครวญนี่ฝึกอย่างไรมันก็ยังช้าอยู่นะมันไม่เร็วเท่าสติมันเร็วมากแล้วก็พอสติทำงานปุ๊บพอสติมาปัญญาก็ทำงานได้คล่องแคล่วแต่ว่าสติมันเร็วยังไงมันก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังช้ากว่าไอ้ความโกรธเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์มันทำงานได้เร็วมากแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ทำงานทันทีความโกรธความอยากเว้นแต่ว่าเราจะพัฒนาสติจนกระทั่งพัฒนาสติและปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมมันได้หรือว่าสามารถจะเอาชนะมันในส่วนคนธรรมดานี่ก็ยังเอาชนะมันไม่ได้แต่ว่าพอจะมาทัดทานถ้าเจริญสติดีมีการปฏิบัติก็จะสามารถจะพัฒนาสติให้มาพอฟัดพอเวียงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นและยิ่งมีปัญญาเข้ามาทำงานด้วยก็ยิ่งดีอย่างที่เคยเล่าหลวงพ่อพูดไปบิณฑบาต เห็นผู้หญิงรอยืนรอใส่บาตรอยู่ก็เดินเข้าไปหาพอเข้าไปใกล้ลูกชายวัย5 ขวบของผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมึงไม่ใช่พระดอกมึงไม่ใช่พระดอกมึงบอกแม่นพระดอกท่านก็ได้ยินปุ๊บก็โกรธทันทีไม่พอใจแต่ว่าไล่ตามมาทันใกล้ๆกันก็คือสติคือพอท่านพอโกรธท่านก็รู้ตัวขึ้นมาท่านก็ได้คิดเลยว่าเออมันพูดถูกนะเราไม่ใช่พระเพราะเราถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธอันนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาหรือโยนิโสมนสิกายขึ้นมาตามสติพอรู้ตัวโกรธปุ๊บเนี่ยได้คิดขึ้นมาเลยพอได้คิดขึ้นมาเป็นยังไงหายโกรธอันนี้มันก็เป็นการทำงานของจิตที่รวดเร็วฉับพลันเหมือนกันสติมันทำงานทันทีเพราะว่าได้ฝึกมาแต่คนธรรมดามันไม่มีสติทันนะพอโกรธปุ๊บก็สีหน้าท่าทางอากัปกิริยาก็แสดงออกนะอาจจะทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไปเพราะไม่ทันได้คิดพออารมณ์หายแล้วถึงค่อยได้คิดโอ้ไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยเนี่ยปัญหาของเราอยู่ตรงนี้คือว่าไอ้สัญชาตญาณส่วนแรกนี่มันมักจะมีชัยชนะหรือมาก่อนเสมอแล้วก็มันก็เสียงดังด้วยไอ้ส่วนหลังส่วนที่มีเป็นปัญญาใคร่ควรตามมาทีหลังก็ต้องมารับกรรมไปคือพอไม่ได้คิดว่าเราผิดไปแล้วนี่ก็เสียใจนะเสียใจรู้สึกผิดก็บางทีก็ติดค้างเป็นปีๆก็มีเป็น10 ปีก็มีเพราะว่ามันทำไปแล้วทำเรื่องเสียหายไปแล้วแล้วก็มาคิดได้แต่ถ้าเกิดคนเรานี่พัฒนาสติขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ตรงไหนมันไม่ได้จะเป็นปัญญาใคร่ครวญแล้วมันก็ทำงานเร็วกว่าปัญญาส่วนที่รู้จักคิดรู้จักใคร่ครวญด้วยแต่มันก็ไม่ใช่เป็นส่วนแรกเพราะส่วนแรกนี่มันสัตว์มันไม่มีนะสติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นส่วนที่3ก็ได้เป็นระบบที่3ที่ทำงานได้ไวแล้วก็สามารถเข้ามาทัดทานส่วนที่เป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นปฏิกิริยาเฉพาะหน้าได้ฝรั่งนี่เขาไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้จักไอ้ตัวนี้เท่าไหร่สติที่ทำงานแบบฉับพลันแต่มันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากสมองอย่างเดียวแต่มันฝึกได้ฝึกให้มีสติที่ไวแล้วพอคนเรามีสติไวแล้วนี่ความอยากมันก็จะควบคุมชีวิตจิตใจหรือบงการชีวิตจิตใจได้น้อยลงอย่างเช่นแม่ที่อยากเห็นอาหารหรือคนป่วยที่เห็นอาหารแล้วอยากกินพอมีสติรู้ปุ๊บมันก็ความอยากมันก็แผ่วลงเปิดช่องให้ปัญญาได้ทำงานโอ้ยกินไปก็เป็นอันตรายนะอย่ากินเลยอาจจะไปหาวิธีอื่นที่จะทำให้หันเหความสนใจออกไปจากเรื่องนี้ก็ได้หรือคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่แล้วก็มันอยากมันเซียนก็พอมีสติมันทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจอดทนไ ก็ไปเสริมกำลังให้กับตัวปัญญาว่าเนี่ยกินเข้าไปนี่เป็นอันตรายนะก็อดทนบางคนก็ถึงกับหักดิบคนบางคนนะก็รู้ตัวแล้วก็พยายามหักห้ามตัวเองอย่างพ่อปานวัดบางหลวงโคท่านเล่าว่าเคยสมัยยังบวชใหม่ๆไปเรียนอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์สอนด้านปริยัติเป็นพระที่โกรธง่ายมากเวลาโกรธนี่คุมอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็รู้ว่าถ้าทำตามอารมณ์แล้วนี่เกิดความเสียหายขึ้นมาแต่คุมตัวเองไม่ได้ทำยังไงก็เลยให้ลูกก็เลยใช้วิธีสร้างกรงขึ้นมาสร้างกรงขึ้นมาขังตัวเองแล้วก็สอนนักเรียนอยู่ในกรงนั่นแหละ เวลานักเรียนทำอะไรไม่ถูกใจกลัวขึ้นมาแกก็เขย่ากรงออกมาไม่ได้อันนี้เรียกว่าก็มีปัญญาเหมือนกันมีปัญญาแต่ว่าไม่ปัญญาที่ไม่สามารถจะหักห้ามความโกรธได้ก็เพียงแต่ใช้ปัญญาเนี่ยคอยควบคุมการกระทำไม่ให้ก่อผลเสียเช่นสร้างกรงขึ้นมาแต่ว่าถ้าฉลาดกว่านั้นก็สร้างสติขึ้นมาคุมอารมณ์แทนไม่ต้องสร้างกรงมีสติขึ้นมาก็รู้ทันอารมณ์ควบคุมอารมณ์โกรธนั้นได้ให้คนเราถ้าเกิดว่ามีสตินะมีสติที่ไวหนึ่งก็จะเข้าไปควบคุมสัญชาตญาณฝ่ายส่วนแรกที่มันมีปฏิกิริยาฉับพลันทันทีเด็กเนี่ยเวลาเห็นขนมนะก็มีความอยากจะกินขนมทันทีเลยนะแต่ว่าพอมีสติรู้นั่นก็คุมตัวเองได้หรือว่าสติไม่มากแต่ถ้าเกิดว่าสติอาจจะยังไม่มากแต่ว่าก็มีความพยายามที่กดข่มความอยากมันก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ฝึกมาก็ความอยากก็ครอบงำจิตใจเป็นใหญ่ถ้าคนเราถ้าว่าตระหนักรู้ตัวว่าเรามีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวนะมีทั้งอารมณ์และความอยากหรือมีทั้งไอความธรรมชาติส่วนที่ปฏิบัติฉับพลันทันทีกับส่วนที่คิดใคร่ควรแต่เชื่องช้าถ้าเรารู้จักตัวเองก็จะระมัดระวังแล้วก็จะเห็นความสำคัญของการที่จะสร้างสติขึ้นมาเพื่อที่จะคอยควบคุมแล้วก็คอยตามประกบไอ้ตัวอารมณ์นี้ตัวปฏิกิริยาคอยควบคุมไอ้ปฏิกิริยาหรือสัญชาตญาณส่วนแรกเอาไว้ชีวิตมันก็จะไม่มีความทุกข์มากจะไม่สร้างปัญหามากแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรู้นะว่ามันมีไอ้ตัวอารมณ์เข้ามาเป็นใหญ่คือทำตามอารมณ์จนชินจนกระทั่งไม่รู้ทันแล้วก็ไม่รู้จักคิดหรือไม่อาจจะไม่ตระหนักรู้ด้วยว่ามันมีตัวนี้อยู่ก็เลยเป็นท่าของอารมณ์พ่ายแพ้ต่ออารมณ์อยู่เรื่อยไปแต่ถ้าเรารู้ไว้บ้างหรือว่ารู้ตัวว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เวลาจะทำอะไรลงไปก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ให้ตัวนี้มันมาเป็นใหญ่มากแต่ก็อย่างที่ว่าบางทีก็รู้แต่คุมไม่ไหวคุมไม่อยู่เพราะอารมณ์มันแรง ก็ต้องพัฒนาสติขึ้นมาเพื่อกุมบังเขียนควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในอยู่เป็นที่เป็นทางจนกว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถเอาชนะอารมณ์ได้อย่างพระอรหันต์นี้ท่านก็มีปัญญามากจนกระทั่งไอ้ความอยากนี่มันหมดไปเลยหายไปหมดมันรีบไปเลยถึงตอนนั้นก็เรียกปลอดโปร่งปลอดภัยอย่างแท้จริงอันนั้นคู่กันแค่นี้